Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 12 lutego, minęła 16. Patryc już Wyżga, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Informacje przedstawiają Justyna Mączka i Michał Przerba. Warszawa i Bruksela podtrzymują swoje stanowiska. Chodzi o skargę Komisji Europejskiej na ustawę o Sądzie Najwyższym. Władze Małopolski nie chcą czekać z informacjami o złej jakości powietrza. Chcą szybciej ostrzegać mieszkańców przed smogiem. Rekordowe żniwo internetowej zbiórki pieniędzy. TOPR ma nowy sprzęt ratujący życie. Według władz w Warszawie zarzuty są bezzasadne. Zdaniem Komisji Europejskiej w sprawie powinien się wypowiedzieć Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Obie strony zostały przy swoich stanowiskach w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Przed Trybunałem w Luksemburgu odbyła się kolejna rozprawa. Chodzi o przepisy o przechodzeniu sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku po ukończeniu 65 lat. Parlament przyjął je w ubiegłym roku, potem sejmowa większość wycofała się z nich, ale komisja skargi nie wycofała, uznając, że ustawa łamie unijne prawo, naruszając zasadę niezawisłości sędziów. Orzeczenia można się spodziewać w maju. Szczegóły w relacji Beaty Płomeckiej. Pełnomocnik polskiego rządu Bogusław Majczyna zaapelował podczas rozprawy o niestosowanie podwójnych standardów. Nie chcemy być chłopcem do bicia, mówił. I zwracał uwagę, że podobne rozwiązania do tych zakwestionowanych przez komisję istnieją w unijnych krajach i w Trybunale Sprawiedliwości, w którym o przedłużeniu kadencji sędziów decydują rządy unijnych krajów. Stąd ta moja uwaga, która wskazuje na to, żeby wymagania dotyczące niezawisłości stosować jednolicie do wszystkich sędziów unijnych. Bogusław Majczyna mówił też, że komisja powinna bezzwłocznie wycofać skargę z Trybunału. Jest utrwaloną praktyką komisji, że w sytuacji, gdy jej zarzuty zostają uwzględnione w trakcie postępowania, komisja skargę wycofuje. A pełnomocnik Komisji Europejskiej mówił, że skarga dotyczy systemowych gwarancji niezawisłości Sądu Najwyższego, a zarazem unijnego. Powoływał się na zapisy traktatowe i orzecznictwo Trybunału, że sędziowie krajów członkowskich są sędziami unijnymi i konieczne jest zagwarantowanie im niezależności. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Władze Małopolski chcą szybciej alarmować mieszkańców o smogu. Poziom, przy którym mieszkańcy dowiadywaliby się o złej jakości powietrza, ma zostać obniżony trzykrotnie. Wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz tłumaczy, że dziś o zagrożeniu skutkami smogu informuje się, gdy poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym sięga 150 mikrogramów na metr sześcienny. Alarm ogłasza się dopiero przy 300 mikrogramach. Bardzo negatywnie odstajemy od całej Europy. Polska ma 300, Węgrzy mają 100, ta sama Macedonia ma 50, Słowacy mają 150, Czesi mają 100. Wśród najbliższych sąsiadów to trzykrotnie mamy znacznie wyższe poziomy alarmowania. Kłuce mamy takie same, w związku z powyższym czas na pewne zdecydowane działania. Z badań przeprowadzonych na zlecenie samorządowców wynika, że na smog narażonych jest 98% mieszkańców Małopolski. Ponad połowa domaga się zdecydowanej walki z zanieczyszczeniem powietrza. I taka walka także w Warszawie, a budżet na nią będzie trzykrotnie większy. Stolica w ciągu 4 lat przeznaczy na poprawę jakości powietrza 300 milionów złotych. Justyna Glusman z Urzędu Miasta informuje, że powołano w tym celu specjalne Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Trzy główne tematy dla biura to jest po pierwsze udzielanie dopłat, dotacji, które przyznała Rada Miasta podczas ostatniej sesji budżetowej. Po drugie zadania edukacyjne z zakresu ochrony powietrza. I trzecie zadanie to jest kwestia klimatu, dostosowania do zmian klimatycznych. Mieszkańcy Warszawy mogą liczyć na dotacje przy wymianie m.in. pieców węglowych, a jest to koszt sięgający średnio 12 tysięcy złotych. Pierwszy sprzęt i urządzenia medyczne kupione dzięki internetowej zbiórce pieniędzy trafiły już do Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pod koniec ubiegłego roku ratownicy górscy poprosili o wsparcie na zakup nowego sprzętu ratującego życie. Efekty zbiórki przekroczyły najśmielsze oczekiwania. Dzięki wsparciu kilku tysięcy osób TOPR zebrał prawie 300 tysięcy złotych, między innymi na zakup nowego lekkiego defibrylatora, noszy czy przenośnego aparatu do USG. Naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof. 2/3 tego sprzętu do nas dotarło. Mamy choćby defibrylator, w tej chwili ogrzewacz płynów infuzyjnych. Czekamy na część takich specjalistycznych noszy. No jest to sprzęt, który często jest po prostu produkowany dopiero po zamówieniu. Fundacja TOPR pod koniec miesiąca publikuje szczegółowe rozliczenie ze zbiórki i zakupów nowego sprzętu. Nawet 20 razy szybciej będą mogły zapadać wyroki w sporach między przedsiębiorcami. Rusza pierwszy w Polsce sąd arbitrażowy online. Średni czas oczekiwania na rozstrzygnięcie ma wynieść od 3 do 5 tygodni. To może być alternatywa dla powszechnego sądownictwa, twierdzi prezes sądu Bartosz Ziembicki. Jakie są problemy z sądownictwem powszechnym? Wszyscy przedsiębiorcy wiedzą z własnego doświadczenia. Chodzi o to, że sprawy rozstrzygane są bardzo długo. Prezes Polskiego Towarzystwa Arbitrażu Grzegorz Miś liczy na to, że nowa forma rozwiązywania sporów stanie się popularna także w Polsce. Jeżeli przedsiębiorcy zobaczą, że jest to mniej kosztowne, mniej czasochłonne, wiadomo, czas to pieniądz, sądzę, że ma to bardzo dużą przyszłość. Sąd arbitrażowy funkcjonuje także przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Na wokandzie rocznie jest około 200 spraw. I to wszystkie informacje teraz. Na kolejne zapraszamy o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej teraz na południowym wschodzie kraju, minus 1 w Rzeszowie, w Przemyślu tyle samo. Najchłodniej w Zakopanem, tam minus 4. Najcieplej po drugiej stronie mapy, na zachodzie Szczecin plus 5, Gorzów Wielkopolski podobnie plus 5, we Wrocławiu tak samo, w Poznaniu plus 4, w Zielonej Górze także 4. Na plusie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, od północnego zachodu stopniowo wzrastające do całkowitego. Na krańcach wschodnich zanikające opady śniegu. Na zachodzie przemieszczające się do centrum kraju strefa opadów śniegu, z tym się należy liczyć, od zachodu przechodzących w opady deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Na północnym zachodzie przejściowo możliwe opady marznące powodujące goreć. Temperatura minimalna tej nocy od minus 5 na wschodzie do plus 1 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jakby się panu zepsuł smartfon, to życzyłby pan go sobie naprawić A zaraz, B teraz, C w moment, D nie wiem. Zaraz. Chyba teraz. Moment, bo nie wiem. Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w moment w MediaMarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. We wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 16.07. Audycję Zapraszamy do Trójki przygotowała Anna Gwozdowska. Program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a przy telefonie czuwa Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A telefon do nas to 20 273, polecam w każdej sprawie. Nasz adres zresztą także zd3@polskieradio.pl. SMS-y można wysyłać pod numer 71335, czytam na bieżąco, podobnie jak maile. Jesteśmy też na Facebooku pod zaskakującą nazwą Zapraszamy do Trójki, proszę sprawdzić. Już teraz można tam znaleźć zestaw tematów, które pojawią się w audycji do 19. Wśród nich sprawa wydalenia polskiego konsula w Norwegii. Poprzedniczka konsula Kowalskiego została odwołana przez Warszawę z powodu tego, że porównała Barnevernet do Hitlerjugend. Także to jest temat, który gdzieś tam powraca i taki punkt zapalny na pewno w stosunkach polsko-norweskich. O tym już za kilka minut. Przed 16.30 będzie o firmach wspierających klientów ubezpieczycieli. Projektowana jest ustawa, która ma uregulować ten rynek. Według badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości sądy zasądzają nawet czterokrotnie wyższe odszkodowania czy zadośćuczynienia niż te, które przyznają ubezpieczyciele. Natomiast różnice potrafią być nawet kilkudziesięciokrotne na korzyść osób poszkodowanych. W audycji będzie też bardzo przyjemnie. Proszę sobie wyobrazić, według jednego z najnowszych raportów firmy rekrutacyjnej coraz więcej osób pracuje z domu. Co państwo by powiedzieli na taką formę pracy zdalnej, na przykład na laptopie z sypialni? W tej chwili mogę iść z pracą do kawiarni, do parku. Można wstać trochę później. Można więcej zrobić w domu, a mniej wokół siebie. Nie trzeba się malować. Tylko jak tu się skoncentrować? Z tym zwykle największe kłopoty. Przed 17 będzie też o wycofaniu kilku leków na przeziębienie. Rekomendujemy, aby wstrzymać się ze stosowaniem tej substancji, fenspiryt. Istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Najbezpieczniej byłoby skonsultować się z lekarzem. To tylko krótki wybór tematów, które pojawią się w tej godzinie. Zapraszamy do Trójki. O kolejnych powiemy wkrótce. Proszę z nami zostać do 19. Zapraszamy do reklamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie.

za 2 godziny do Warszawy, a to jest tylko i wyłącznie odległość 50 kilometrów. Nie wiem, czy państwo coś wiecie, co się mogło wydarzyć, ewentualnie może któryś ze słuchaczy jest w stanie coś przekazać. Polecam 2-2 i 7-3, jeśli państwo wiedzą, będziemy zobowiązani za informację. zd@małpopolskieradio.pl też można pisać. Pan Karol pisze, praca zdalna, polecam, dzięki temu mieszkam w górach. Mieszkam w regionie, w którym nie ma za bardzo pracy, dla młodych ludzi to już w ogóle. Dzięki pracy zdalnej jesteśmy na końcu świata, a po pracy to rowerkiem w góry. Zapraszamy do Trójki. Dyplomatyczna zimna wojna w relacjach norwesko-polskich. Norweskie władze zdecydowały się wydalić naszego konsula. Sławomir Kowalski pomagał polskim rodzinom mieszkającym w Norwegii w sporach z tamtejszym urzędem do spraw dzieci Barnevernet. W odpowiedzi na decyzję Oslo Warszawa uznała za persona non grata norweską konsul w Polsce. Szczegóły sprawy poznał Marcin Pośpiech. Norweskie władze oficjalnie uznały polskiego dyplomatę Sławomira Kowalskiego za persona non grata. Oznacza to, że konsul ma tydzień na opuszczenie Norwegii. Wcześniej norweski MSZ poprosił Warszawę o odesłanie konsula do kraju. Polska odmówiła. Teraz wyboru już nie ma. Sprawa jest poważna. Pytanie, co konkretnie władze w Oslo zarzucają Kowalskiemu. Dziś wielokrotnie próbowaliśmy skontaktować się z norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Niestety telefon rzeczniczki resortu milczy. Z Kristin Enstad udało się porozmawiać za to norweskiej agencji informacyjnej NTB. W rozmowie tak uzasadniała decyzję norweskiego MSZ. Nasz resort spraw zagranicznych otrzymywał wiele skarg na postępowanie polskiego konsula, który miał w czasie swoich interwencji uniemożliwiać wykonywanie obowiązków przez norweskich funkcjonariuszy państwowych. Miał też odmawiać wykonywania poleceń policji, za co kilkakrotnie składano na niego skargi. Z takim stawianiem sprawy nie zgadzają się polskie władze, które w odpowiedzi uznały konsul Norwegii za osobę niepożądaną w Polsce. Oznacza to, że także ona w nadzwyczajnym trybie musi wrócić do swojej ojczyzny, mówi wiceminister spraw zagranicznych Polski Szymon Szynkowski-Welsenk. Żałujemy, że taką decyzję władze norweskie podjęły. Pan konsul Sławomir Kowalski bardzo dobrze wykonywał swoje obowiązki, działał skutecznie na rzecz ochrony interesów Polaków zamieszkałych w Norwegii, a także rodzin. Wysoko oceniamy jego pracę. Wobec takiej decyzji musieliśmy niestety zastosować środek wzajemny. Jak przekonuje były minister spraw zagranicznych Polski Witold Waszczykowski, Norwegia w tej sprawie nie pozostawiła Polsce dużego pola manewru. W dyplomacji obowiązuje wzajemność, czyli tak jak żeśmy zostali potraktowani w Oslo, my traktujemy dyplomatów norweskich w Warszawie. Tak również kilka tygodni temu, kiedy cała sprawa wybuchła i pokazała się w mediach, również publicznie radziłem ministrowi spraw zagranicznych, żeby tak to zrobić. W styczniu w internecie pojawił się film z interwencji polskiego konsula, który starał się wesprzeć polską rodzinę, której odebrano dzieci. W czasie wizyty w urzędzie Barnevernet nie chciano dopuścić do obecności dyplomaty przy rozmowach, do czego, jak podkreślał, miał prawo. W końcu, mimo że konsula chronił immunitet, do opuszczenia budynku zmusiła go policja. Proszę natychmiast opuścić budynek. Przeszkadza pan w wykonywaniu obowiązków. Państwo również nie pozwalają wykonywać moich obowiązków konsularnych. Rodzice oraz dzieci chcą, abym został. Proszę natychmiast opuścić budynek oraz centrum miasta. Jak tłumaczy dziennikarz Gazety Wyborczej, a także autor książki Dzieci Norwegii o państwie nadopiekuńczym Maciej Czarnecki, sposób działania norweskiego urzędu do spraw dzieci Barnevernet od dawna jest kością niezgody w relacjach polsko-norweskich. Poprzedniczka konsula Kowalskiego została odwołana przez Warszawę z powodu tego, że porównała Barnevernet do Hitlerjugend. Także to jest temat, który gdzieś tam powraca i taki punkt zapalny na pewno w stosunkach polsko-norweskich. A wątpliwości dotyczących działania Barnevernet jest wiele. On nie jest aż tak złowrogi, jak go czasami odmalowują. Natomiast na pewno to jest system, w którym są poważne błędy. Widziałem dokumenty iluś tam spraw, gdzie polskie rodziny rzeczywiście, to nie jest tylko wersja rodzica, bo też nie można się opierać tylko na wersji rodzica, ale rzeczywiście dokumenty sądowe już potwierdzały poważne błędy poczynione przez Barnevernet, przez tą instytucję. No ja opisywałem chociażby sprawę, kiedy dziewczynka została zabrana, ponieważ miała jakąś tam rankę na czole. Powiedziała nauczycielce, że mama ją uderzyła, natomiast później w toku śledztwa jakby wielomiesięcznego, kiedy ona już została odebrana, okazało się, że tak naprawdę została uderzona przez brata zabawką. I oczywiście można zacząć tą sprawę wyjaśniać, natomiast nie przez tyle miesięcy, kiedy dziewczynka jest poza domem. I w wielu przypadkach rzeczywiście konsul pomógł wielu polskim rodzinom, także on naprawdę robił tam świetną robotę. Działalność Barnevernet w ubiegłym roku została negatywnie oceniona przez Komisję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W tej chwili przeciwko Norwegii toczy się 8 spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka związanych z przymusowym odbieraniem dzieci rodzinom. No i takie to prawidła tej dyplomatycznej gry. Jak państwo wiedzą, od lat przecież rozgrywki symetryczne. Jak jedna strona postępuje, potem druga w sposób podobny odpowiada. Państwo piszą w sprawie pracy z domu. Wymaga ogromnego zdyscyplinowania, pisze pan Bartłomiej. Na początku jest przyjemnie, ale po kilku miesiącach takiej pracy orientujesz się, że jest godzina 14, a ty nadal siedzisz w piżamie przed komputerem. Dlatego wynajęliśmy kawalerkę tuż za ścianą, by mieć pretekst do porannego wstawania i takiego wychodzenia z domu do pracy. Jestem architektem, więc mam możliwość pracy z domu jak najbardziej, ale nie lubię tego do końca, ponieważ dla mnie jest to mieszanie sacrum i profanum. Dla mnie czas w domu to czas związany wyłącznie z rodziną i odpoczynkiem. Tak więc technicznie mogę pełnić pracę z domu, ale niekoniecznie to lubię. Odpowiedzieć tutaj panu, który dzwonił w sprawie kortu na dwa. Jest jakaś blokada, protest laweciarzy. 22,7 trójek. Bardzo dziękuję, że państwo sobie wzajemnie tak chętnie pomagacie. 16:24. Zapraszamy do trójki. Jutro w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy, która ma uregulować rynek kancelarii odszkodowawczych. To walka z patologią, mówią firmy ubezpieczeniowe. Z kolei branża odszkodowawcza ostrzega. Nowe przepisy, jeśli zostaną uchwalone, uderzą po kieszeni ubezpieczonych. I kto ma rację w tym sporze? Na to pytanie odpowiedzi szukał Kuba Witkowski. Na pierwszy rzut oka propozycje przepisów, które trafiły do parlamentu, a które popiera branża ubezpieczeniowa, są skrojone tak, by bronić interesu naszego, czyli konsumentów. Po pierwsze, prowizje za uzyskanie wyższego odszkodowania nie wyższe niż 20%. Po drugie, zakaz nachodzenia i akwizycji poza siedzibą firmy. Po trzecie, brak możliwości cesji, czyli upoważnienia kancelarii czy warsztatu samochodowego do dochodzenia w naszym imieniu wyższego odszkodowania. I po czwarte, zakaz wypłat odszkodowania na konto firmy odszkodowawczej. Chodzi o to, by ukrócić patologię, mówi Grzegorz Prądzyński, szef Polskiej Izby Ubezpieczeń. Pamiętamy wszyscy opisane w prasie bulwersujące przypadki, na przykład pani psycholog, która wręczała podczas wypadku w Szczekocinach, wręczała ulotki i reklamowała firmę odszkodowawczą zamiast udzielać pomocy psychologicznej poszkodowanym. Oczywiście takie przypadki zdarzały się w przeszłości, ale jeśli się bliżej przyjrzeć, kto przed kim i kogo tutaj chroni i ma zamiar chronić, sytuacja zaczyna wyglądać zgoła inaczej. Polacy dużo częściej narzekają na ubezpieczycieli niż na firmy odszkodowawcze, mówi Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Tutaj proporcje są miażdżące, dlatego że jakichkolwiek sygnałów dotyczących jakichś nieprawidłowości w działalności kancelarii odszkodowawczej dostajemy bardzo mało, to na palcach jednej ręki można policzyć, ile takich sygnałów do nas trafia w ciągu roku. Natomiast jeśli chodzi o to, ile skarg do nas trafia na ubezpieczycieli, no to szacujemy, że to w tym roku będzie około 15 tysięcy. Rozkwit firm odszkodowawczych jest więc reakcją rynku na określoną potrzebę, zaniżone odszkodowania. W takiej sytuacji był też Michał Domagała. Po wypadku samochodowym, nie z jego winy, zatrudnił kancelarię, która pomogła uzyskać to, co mu się należało. Ja jako laik w tej kwestii, bo kompletnie nie orientuję się w firmie ubezpieczeń, dzięki temu, że tą pełnomocnictwo przekazywałem tej właśnie firmie, nie musiałem się o nic martwić, a on moje interesy reprezentował. Tu chodziło o 2,5 tysiąca złotych, ale są sprawy, w których idzie o setki tysięcy, mówi Bartłomiej Krupa, prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Według badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości sądy zasądzają nawet czterokrotnie wyższe odszkodowania czy zadośćuczynienia niż te, które przyznają ubezpieczyciele. A proponowane nowe przepisy w praktyce mogą być ciosem nokautującym firmy, które walczą w interesie poszkodowanych. Pod płaszczykiem takich wydawałoby się szczytnych idei, jak uszanowanie prawa do tego, aby nie być nagabywanym w miejscach, w których jest to niewłaściwe, zabrania się spotykania się z klientem w jego miejscu zamieszkania oraz 100 metrów od tego miejsca. Proszę zatem powiedzieć, jak osoba niepełnosprawna po wypadku ma się dostać do kancelarii. Na tym właśnie polega istota działalności doradców odszkodowawczych, że informują poszkodowanych o ich uprawnieniach, oferują, żeby bez wykładania własnych środków można było dochodzić roszczeń od ubezpieczyciela i jeżeli okażą się nieskuteczne, nie pobierają ani złotówki. Ubezpieczyciele bronią się jednak i zapewniają o dobrych intencjach. Jeżeli my mówimy o tej branży, to nie jest celem tej regulacji ani ograniczenie jej działania, ani jej likwidacja. Rzecznik finansowy nie jest już taki spokojny. Jesteśmy za uregulowaniem tego rynku, ale nie w tak fatalny sposób, przyznaje Marcin Jaworski. Nie wiem, gdzie tu jest dobro klienta w zakazie akwizycji, dlatego że paradoksalnie dziś z faktu, że do takiego klienta zgłaszają się często 3 czy 4 kancelarie aktywnie poszukując klientów, wynika to, że można na przykład negocjować warunki takiej umowy, można negocjować na przykład poziom wynagrodzenia. Zdaniem rzecznika jedyne, co należałoby wprowadzić, to prawny obowiązek wypłaty dwóch oddzielnych kwot, części odszkodowania oraz reszty, czyli prowizji dla firmy, która wyższe odszkodowanie w imieniu klienta uzyskała. Jutro dyskusja w Sejmie na temat tego projektu, a coś mi się wydaje, że już dzisiaj dyskusja na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo tak podejrzewam, że państwo mają jakąś swoją własną historię związaną z walką czy ze staraniem się o odpowiednie odszkodowanie. Proszę dać znać. Ktoś napisał SMS w sprawie pracy zdalnej. Pracować z domu nie chcę, iść na emeryturę, żeby nie tracić kontaktu z koleżankami. Mam 64 lata. Bardzo dziękuję za SMS-a. Pan Krzysztof, stały słuchacz z Wielkiej Brytanii, pisze tak, operator koparki musi jeszcze trochę poczekać na rozwinięcie techniki, by pracować z domu, ale na szczęście technika na tyle rozwinięta, że jak pan Krzysztof pisze, słucham trójeczki pod Londynem. Mogę państwu przysiąc, są dowody, dwie fotografie, jest koparka i jest trójka. A może zresztą te zdjęcia za chwilę na Facebooku. Proszę sprawdzić. ostatnie 5 lat tak pracowałem i od grudnia zmieniłem pracę i jakby znowu pracuję tak stacjonarnie, w sensie, że jeżdżę do firmy i tam pracuję. Powiem tak, że najpierw mi się było bardzo trudno przestawić, żeby pracować w domu i żeby ta praca była w miarę wydajna, a dzisiaj po prostu jest dla mnie tragedią wracanie o 16:00, właśnie wracam z pracy. Jestem handlowcem i sprzedaję. A do tego tematu wrócimy krótko po 16:30. Skrót najważniejszych wiadomości już za moment. Pierwszy raz powiem to z głowy, pierwszy raz powiem tylko raz. To nie czas na takie rozmowy, na krzywe rozmowy, to kiepski czas. Drugi raz z całej mocy, drugi raz zacznę głośno być. Zamiast plątać się po nocy, żyj i daj innym żyć. Żyj i daj innym żyć. Trzeci raz dziś za światu, tak się wydrę, jakbym jeszcze żył. Świat się staje kostropaty, ty chcesz, by kostropatym był. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 16:31, skrót najważniejszych informacji, Michał Przerwa. Kazimierz Kujda został odwołany ze stanowiska prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jego dymisję przyjął minister środowiska Henryk Kowalczyk. Rada Nadzorcza Funduszu przyjęła wniosek o rozpoczęcie procedury konkursowej na nowego prezesa. Ma zostać wybrany do 10 dni od ogłoszenia konkursu. Zebranie Rady Nadzorczej odbyło się w związku z rzekomą współpracą prezesa z SB. Kazimierz Kujda zapowiedział, że wystąpi do IPN-u o autolustrację i opublikuje dokumenty. Podczas konferencji bliskowschodniej w Warszawie wiceprezydent Mike Pence skieruje mocne przesłanie pod adresem Iranu, zapowiadają przedstawiciele Białego Domu. Dziennik Washington Post pisze też o planowanej wizycie wiceprezydenta w Auschwitz i o spotkaniu z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Gazeta podkreśla, że Pence jest jednym z największych sprzymierzeńców Izraela w administracji prezydenta Trumpa. Nowoczesna chce przywrócenia handlu w niedzielę. Posłowie klubu zapowiedzieli złożenie takiego projektu w Sejmie. Senator PiS Jan Maria Jackowski powiedział, że rząd analizuje kwestie związane z wpływem ograniczenia handlu na gospodarkę. Dopiero po analizie trzeba wyciągnąć wnioski legislacyjne, dodał senator Jackowski. Trzy słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju, na południu i w centrum opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem, a pod koniec dnia w deszcz. Na pozostałym obszarze początkowo miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od zera na Suwalszczyźnie i Podhalu do plus 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. A co by było, gdyby do każdej zaoszczędzonej przez ciebie złotówki ktoś dorzucał coś od siebie?

akurat uskuteczniam taki hybrydowy model, czyli trochę pracuję w biurze, a trochę pracuję zdalnie. I bardzo, bardzo cenię sobie ten moment, kiedy jestem w domu i pracuję się znacznie lepiej, bardziej efektywnie. Natomiast też doceniam z drugiej strony możliwość spotkania się twarzą w twarz ze współpracownikami i załatwienia niektórych spraw znacznie szybciej przez to, że jestem w biurze. Także jakby każdy z tych dwóch stron ma swoje plusy, więc cieszę się, że ja osobiście mogę korzystać z hybrydy, czyli z dwóch tych opcji naraz. No, czyli tak jak w wielu innych sytuacjach, złoty środek najlepszym rozwiązaniem. 20 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Więcej o tym już teraz. Praca zdalna coraz częściej nie dotyczy jedynie freelancerów. Według najnowszego raportu firmy rekrutacyjnej Michael Page coraz więcej Polaków zatrudnionych na etacie no właśnie pracuje z domu. Sprawdziliśmy, jakie są tego plusy i minusy, mówi pani Agata, graficzka. Można wstać trochę później, można więcej zrobić w domu, a mniej wokół siebie, nie trzeba się malować. Mogę iść z pracą do kawiarni, do parku, latem czy wiosną w szczególności, cieszyć się jednak tą pogodą w ciągu dnia. No a kiedy siedzimy w biurze, to stracimy to niestety. Ja osobiście wolę pracować z biura. Aneta Kłosińska, account manager w firmie eventowej. Wykorzystuję to tylko w sytuacjach podbramkowych, na przykład moja choroba, choroba dziecka bądź jakieś, nie wiem, remonty. Plusem pracy z domu na pewno jest wielozadaniowość, można wykorzystać to do niektórych obowiązków domowych, tak jak na przykład wstawienie prania. Akurat pani mi została w mojej pracy zdalnej ze studentami z Warszawy, dlatego odebrałem telefon. Gdybym był w sali, to bym telefonu nie odebrał. Profesor Andrzej Falkowski, psycholog biznesu. Prowadzę seminarium o godzinie 11 czy w pół do 12 w nocy wieczorem i mam swoją studentkę, która nie musi do mnie przyjeżdżać ze Sztokholmu. Druga jest akurat w Uniwersytecie w Wisconsin w Madison. Trzy dziewczyny są z kolei w Warszawie, bo jestem teraz w Łodzi. I to jest czasem nawet zdecydowanie bardziej efektywniejszy i skuteczniejszy, ponieważ ja mam ekran, mogę ten ekran udostępnić, mogę od razu transferować im pliki i praca idzie no wręcz znakomicie. Powiem szczerze, że trochę za tym tęsknię, bo wcześniej pracowałam wyłącznie zdalnie. Zaczynam teraz to doceniać. A czego najbardziej brakuje? Czasu na ogarnięcie sytuacji w domu. Poza tym no jednak traci się sporo czasu na dojazd do pracy i w moim przypadku zyskałam 2 godziny dziennie, więc naprawdę kupa czasu. Z punktu widzenia pracodawcy to myślę, że to bardzo jest indywidualna kwestia i kwestia podejścia. Joanna Strzelecka, właścicielka agencji marketingowej. Ja wolę pracować z ludźmi na miejscu. Dla mnie jest wygodniej. Natomiast są takie prace, które można wykonywać zdalnie. Na pewno nie wszystkie. To też zależy od charakteru pracy. Na przykład projekty graficzne, które u nas są robione. Teoretycznie można je robić z domu, ale praktycznie często fajnie jest to w trakcie skonsultować, sprawdzić z zespołem, podpytać. Ta granica się troszkę zaciera, bo w pewnym momencie, okej, pani pracuje od 9 do 17, ale w trakcie pani jeszcze wstawia pranie, więc w sumie o 18 może jeszcze pani coś odpisze klientowi na ostatniego maila. Tak, to kusi. To znaczy po godzinie zakończenia pracy, gdyby to było biuro, komputer otwarty, odpalony w domu, kusi, żeby zajrzeć, odpowiedzieć może jeszcze na jakiegoś maila, albo może jeszcze coś sprawdzić, coś wycenić. Tutaj trzeba mieć szaloną kontrolę nad tym, żeby jednak zadbać o siebie. Ona daje niesamowite rezultaty z punktu widzenia maksymalizacji swojego wysiłku, pracy i zysku, jaki się potem osiąga, ale koszty uboczne mogą być bardzo duże, zdrowotne szczególnie. Oczywiście są osoby, które są bardzo dobrze zorganizowane i wyznaczają sobie te godziny. Z mojego doświadczenia to wynika, że jednak łatwiej jest to rozdzielić i przychodzi to naturalnie w momencie, kiedy jednak opuszczamy i zmieniamy miejsce i otoczenie. Często przy pracy zdalnej kończy się na tym, że właściwie jesteśmy w pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To jest minus. A właśnie, czasami tak bywa. Pan Tomasz zauważa, że piosenka była przed relacją Justyny Goetz, którą państwo słyszeli przed momentem na temat, bo my chcemy tylko do domu, król. I pisze tak pan Tomasz, że mama, czyli księgowa, bardzo nie lubiła tych dni, kiedy była zmuszona zabierać pracę do domu, bo to oznaczało, że po 8 godzinach w biurze czekają kolejnych kilka godzin takiej samej pracy, tylko że w domu. No właśnie, no ale co w sytuacji, w której nie trzeba do pracy, do biura w ogóle? Wciąż czekam na państwa głosy w tej sprawie, choć państwo dzwonią w sprawie także kancelarii odszkodowawczych. Chodzi o to, by wywalczyć od ubezpieczyciela dużo więcej za szkodę, która się przytrafiła. Moja kariera z motoryzacją rozpoczęła się od tego, że miałem stłuczkę, nie ze swojej winy, na swoim prywatnym samochodzie. Jak zobaczyłem, jaką kwotę chce mi ubezpieczyciel wypłacić, to zacząłem interesować się tematem i rzecznik ubezpieczony i wszystkie przepisy kodeksu cywilnego, które regulują tą sprawę. Ja, osoba prywatna, uzyskałem trzykrotnie wyższe odszkodowanie, jak proponował mi ubezpieczyciel. Dlatego zająłem się tym tematem zawodowo jakiś czas temu. Teraz przeszedłem na drugą stronę mocy, czyli do firmy ubezpieczeniowej i powiem w ten sposób. Firmy ubezpieczeniowe chcą po prostu zaoszczędzić pieniądze. Nasze pieniądze poszkodowanych. Bardzo ciekawy głos w tej dyskusji. Mam wrażenie, że będą kolejne. 22 i 7 trójek. Ja chciałem poinformować wszystkich kierowców w Warszawie, że nie ma co się denerwować. Przejazd już się odbył władz, że tak powiem. Panowie policjanci wpuścili ruch w kierunku pomnika lotnika, już jest przejezdne, bo korek jest na wysokości Myśliwieckiej. Cała ta łazienkowska stoi. Today I'm frozen, but tomorrow I'll write about you. A friend and her baby and a dog that I know. I got nothing done, that's the way. On the roof in the attic or out the window, is it you? Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 11 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Od dzisiaj nie kupimy w aptece popularnych syropów na przeziębienie dla dzieci i kilku leków przeciwzapalnych, które zawierają substancję czynną tak zwany fenspiryt. Główny inspektorat farmaceutyczny wstrzymał obrót tymi lekami po informacji jednego z francuskich producentów, który zgłosił możliwość wystąpienia skutków ubocznych w postaci zaburzeń rytmu serca. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, potwierdza magister Jolanta Lewczuk z warszawskiej apteki. Preparat jest w tej chwili wstrzymany do momentu wyjaśnienia i wtedy przychodzi decyzja albo o wycofaniu, albo dopuszczeniu ponownym preparatu do obrotu i na tą chwilę apteka ma obowiązek go z spółki zdjąć i zabezpieczyć przed sprzedażą. Nieraz, nawet powiedziałabym często, główny inspektor farmaceutyczny wycofuje, ale pewne serie leków. Z różnych powodów, na przykład uszkodzenie pudełka, takich nawet drobiazgów, tym razem chodzi o coś większego. Tym razem decyzje głównego inspektora farmaceutycznego dotyczą rzeczywiście wszystkich serii kilku produktów, które zawierają tą substancję czynną fenspiryt. Michał Trybusz, rzecznik głównego inspektoratu farmaceutycznego. Są to decyzje, które główny inspektor podjął na wniosek prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Kto to zgłosił? Bo z tego co ja wiem, to nie tylko Polska. Zgłoszenie w laboratorium Servier we Francji. Doktor Wojciech Łuszczyna, rzecznik Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Przyczyną wycofania było występowanie działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego. Decyzja dotycząca fenspirydu jest decyzją narodową, a więc każda agencja podejmuje tę decyzję sama. Nie ma tutaj decyzji Komisji Europejskiej. O ile wiem, we Francji wycofano z obrotu w ogóle ten lek. Czyli po prostu jest sygnał i każdy kraj robi z tą informacją, co uważa za stosowne. Tak, tak. Dla pacjenta to się niczym nie różni, bo i tak nie ma do tego leku żadnego dostępu. Przypomnijmy, na co to są leki. To jest lek o działaniu przeciwzapalnym i rozrzedzającym wydzielinę. Gro pacjentów to są dzieci. Występuje w postaci syropu. Różne smaki, jest taki dosyć atrakcyjny dla dzieci. Tak, kilka lat temu ten preparat był wyłącznie sprzedawany na receptę. Co mają teraz zrobić osoby, bo mnóstwo jest teraz przeziębień, które zorientują się, że mają te leki. Rekomendujemy, aby wstrzymać się ze stosowaniem takiego produktu. Najbezpieczniej byłoby skonsultować się z lekarzem celem ewentualnego ustalenia dalszego sposobu terapii. Czy wiemy coś więcej na temat tej konkretnej substancji, która budzi wątpliwości? W przypadku stosowania tej substancji, fenspiryt, została wdrożona taka procedura unijna, która zmierza do tego, aby jeszcze raz przeprowadzić badania po to, aby ostatecznie móc podjąć decyzję albo o wycofaniu takich produktów, albo o ponownym dopuszczeniu do obrotu. Nazwa tej substancji czynnej, nie konkretna nazwa handlowa leku, tylko substancji czynnej, to fenspiryt. Ale proszę zajrzeć do internetu. Dokładny wykaz nazw leków wycofanych z obrotu można znaleźć na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Tam wszystkie szczegóły, wszystkie te najnowsze, najświeższe komunikaty także. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska w Trójce R.E.M. Martin the boy in the game of life. Yeah, yeah, yeah, yeah. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make the list. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punt? Andy, are you goofing on Elvis, too? In touch. If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve and nothing is cool. Moses went walking with the staff of wood. Yeah, yeah, yeah, yeah. Newton got mean by the apple. Yeah, yeah, yeah.